soki mokanda moye nasepela kakotanga maloba ya bolingo sinie chuchu foto ya elongi na yo televizio na motema na ngai bongi nazuwa wapie maloba masoti ndelaka ngai na bato nakendeke koyoka ye nini chuchu alobi soki mokanda moye nasepela kakotanga maloba ya bolingo sinie chuchu foto ya elongi na yo televizio na motema na ngai bongi nazuwa wapie maloba masoki ndelaka ngai na bato nakendeke koyoka ye nini chuchu alobi soki mokanda moye nasepela kakotanga maloba ya bolingo sinie chuchu foto ya elongi na yo televizio na motema na ngai bongi nazuwa wapie maloba masoki ndelaka ngai na bato nakendeke koyoka ye nini chuchu alobi ndenge yolingaka ngai nayebi ezali bolingo ya solo nandimeli yo chuchu kitisa motema chuchu rendez-vous pendant les vacances baila yo selibala ndenge yolingaka ngai nayebi ezali bolingo ya solo nandimeli yo chuchu motema chuchu rendez-vous pendant les vacances naina yo selibala maeros chuchu na ngai kitisa motema mama rendez-vous pendant les vacances nayebi ezali bolingo ya solo nandimeli yo chuchu kitisa motema chuchu rendez-vous pendant les vacances ngai na yo selibala